Чого являєшся мені у сні, чого звертаєш ти до мене чудові очі тісні, сумні, немов криниці дно студени. Чого уста твої німі, який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них. Мов зариво червоне займається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, із нього визвала одні оті ридання голосні пісні. Пісні в житті мене ти знать не знаєш, і теж по вулиці минаєш, вклонюся навіть не зирнеш, і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами, і як літав вже за літами. Свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. Являйся, зіронько, мені, хоч в сні, в житті мені весь вік тужити, не жити. Так найте серце, що в турботі, неначе перло у болоті марніє, п'яне, засиха. Хоч в сні на битві оживає, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха. І того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного, страшного того.